اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نغى سورة فاتحة أغيك بنيادي مقاصد ومزامين نغى شروع داغي نمشکل زاین حل چې پاره کې اولنې خبره په دغه مباحثو کې یو خدا و چې وجه د تقدیم د فاتحې و دویم نمبر د دې صورت اسماء او نومونه دریم نمبر د دې صورت دعوه او مقصد سلورم نمبر د دې صورت تجزیه او خلاصه او پنځم نمبر د دې صورت حل او مشکل چې مشکل زای په دې کې حل بیا پاول که دعوا و دری دلائل کاری بانیوی لشو او دا دعوی نفس چکم دینو بیا نتیجه دا دعوی دا دلائل اغرال چی ایاک نعبود و ایاک نستعین تردی پوری خدا دا سورت فاتحی دغ مقاصد وی لشو اوش دا دین اولیستو اهدن الصراط المستقیم دا ما تاسو ته وی چې د نتیجې د یو جز شرحه ده یا د دواړو جزونو شرحه ده او تفصیل دی چې ایاک نستعین یا الله خاصتانه مدد غواړو څه غواړې څه مدد غواړو مدد دا غواړم الله چې په نیغه لاره مې کړه په سیده لاره مې کړه اهدنا الصراط المستقیم یا بعد وی چې دا مخکې چې وو دا اقرار د عبودیت د عبدیت اقرار چې ایاک نعبد یا الله دې بندې مې زه په دې خبره اقرار کوم زه محتاج یم زه عاجز یم نو په دې ځای کې اهدنا الصراط المستقیم اظهار د عبدیت دی خو په کومه طریقه به عبدیت کوي د عبدیت لاره به هغه ترتیب او طرز بې سوي نو هغه په دې کې خیر بل دا چې مخکې درې څلور څیزونه ذکر شو یو د الله تعالی صفات ذکر شو توحید ذکر شو او یو د بنده عبدیت او احتیاج او عاجزی ذکر شو نو اوس دا هغې نه وروستو اهدنا الصراط المستقیم په دې سره اهدنا الصراط المستقيم چې اوس راغلم دا سوال دی دعا یعنی مخکې وسیله شوه وسیله شوه د الله تعالی په نومونو باندې دغه رنګې په خپلې عاجزۍ او احتیاج باندې او د الله په توحید باندې چې یا الله ستا په نومونو باندې ستا نه سوال کوم یا الله زه خپله عاجزي او خپل احتیاج تا ته وسیله کوم چې مونږ ته لاره نیغه وکړه او قرآن کریم کې قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله تعالى خيست نمونه دي نو داغي نمونه په وسیله باندې د الله نه څه کوي سوال کوي نو دا خو دغه شو ځکه اهدنا الصراط المستقيم ورستو راوړو معنی په پښتو کې دغه ده چې اهدنا الصراط المستقیم دوه درې معنی راځي خو راجح معنی دا ده چې کلک که مونږ الله په نیغه لاره په سیده لاره مونږ کلک که نو دا معنی شوه یا اوښیه مونږ ته سیده لاره په اوښیه کې بیا لږ سوال راځي او یا کلک که مونږ په سیده لاره باندې ځکه چې هدایت چې ده هدایت هدایت پدری و مانو باندې راځي لار خودل اراعت ورتوی خا سورتوی اراعت لار خودل دویم نمبر هدایت راضی کماند پلار بوتلل اذهاب ورتوی ذهاب ورتوی تاگو دریم نمبر چکم دے نو پلار باندی مقصد تر رسیدل مقصد تر رسیدل دا دری والا چیزی تسوی لکی کی هدایت ورتوی لکی خا اهدل هدایت کی موتا نو پلار را تا اخایا پلارم دوزا پلار لا مقصد تم ورسو او کل کل پمانا دا صبات و کلکوالی و مضبوطوالی سا انراز کن پمانا دا کلکوالی و مضبوطوالی سا رحم رازی قرآن کریم کتاس دا هدایت استعمال چو گوری نو پدری و طریقو سر رازی پسو طریقو سر کلب متعدب نفسی بی دوی مفعول دا کلب متعدب اللام بی او کلب متعدب الى سلام ایلکم مطلب دا چه دا هدایت نورست چکم مفعول لازی کرا خود همینس کی اسم ویدکا اهدنا الصراط المستقیم اهدی او خیر دا هدایت فاعل فاللاش دا نازلیت چه دیکن اهدنا دا مفعول اول او الصراط المستقیم دا دویم مفعول خب همینس کی سنیش تدر دا متعدب نفسی ہی دی کل متعدب پچا سر فعلا سر متعدب لکا سورت شورا چه ختمی گی باون نمبر آیات الترازی سورت شورا سورت شورا پندشتم سپارا کرنا پندشتم سپارا سورت شورا کے آیت نمبر باون کے رازی امولیدو و انک لتهدی الى صراط مستقیم الى راغب و انک لتهدی او یقینا تخی ها الى صراط مستقیم غلار نیغا غلار نیغا تخی خلقتا خودل دیدے دی کے معنی او کلا تو قران کریم کے امدا ہدایت ہوئی خو پلام سرا متعدی شی یعنی ورستو تینا سرا شی لام را شی لکه سورت بنی اسرائیل چیز سورت بنی اسرائیل سورت اسرات مرتوی نو پاغی که نهم آیات کی رازی پین دل لسم سپارا کی نهم آیات کی علت کی رازی پلام سرا یعنی لاغی نورستو سرا غلی لام را غلی انہا ذا القرآن یقیناً دا قرآن چه دے یهدی ہدایت کی للتی ہی اقوام اغیل آلتا چاگنی غدا دلتا ہدایت پمانا دا بوتلل سر دے نو دا دری وارتا سر دکلی چه ہدایت کلام متعدی پا الا سر راشی نو رسط الا راشی نو مانا بے دا اراعت و دا خودلوی سرشوا کلا چه دا ہدایت نو رسط لام راشی نو مانا بے دا بوتللوی کلچ دا ہدایت پخپلوانی متعدی شی نفمانا بے دا رسول هموی او کل بے دا مزبوطول هموی دا معنی مزبوطول اوکری خوش پدیده که دا معنی مزید پارا اوکری چه تاستا یو اعتراض یو سوال چه کمدنو آغا دفت آغا سوال سده دغس بودی شورات آسو کسکا نا آیت نمبر باون کراغی و انکا لتهدی او یقینن تخی الى صراط مستقيم اغلا رنيغا اغا الى معنى بناك حروف تي پوش اب يا خلصان سن تحديد تفارا كم حروف راجي پس انك اداغي معنى بسيط انك اغلا تنوى تل تخي اغلا رتا معنى بناك وإنك لتهدي او تخي الى صراط مستقيم اغلا رنيغا لنتخو داوي لیکن في سورة القصص کی سورة القصص شلم سفارا كده كفاغي كتاسو قرأي 56 نمبر آيات دا انك لتهدي الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره القصص 56 نمبر ایت کے ساتھ روبا سے نو التسوی انك لا تهدي یقینا تو ہدایت نش کولے من احببتا اغا چاہتا چ سوک ستا خوخ ولكن الله يهدي من يشاء لیکن اللہ تعالی ہدایت کی اغا چاہتا ارادی ہوشی نسوک برتو جی تعرض را چه سورت شورا کے پوئی چه انکا لتہدی تہدایت یقیناً تہدایت کے الہ صراط مستقیم او دل تک سوئی وی انکا لا تہدی تہدایت نشکولے بس چل نتبوات ہوا چه نا التا الہ راغلے دے کنا ما تقیس آسان التا کس راغلے دے الہ نو چه الہ راغلے دے نو التا ماند اللہ رفتو دل شکو او دلتا الہ نشتا لکن انکا لا تهدی من احببتا الہ من احببتا لے من احببتا لے خیال مدے نو انکا لا تهدی من احببتا نو دلتا کی معنی دسل دے ایسال دا رسول دی مقصد تا انکا لا تهدی نو تنش رسولے مقصد تا یعنی تد دین چا تنش ورکولے تیو سڑے مسلمان کے خامتا من احببتا اغسو جستاق وفی ولیکن اللہ یهدی من یشا لیکن اللہ تعالی ہدایت کی اغشا تچیرا دیوشی اگر رسول کار دا اللہ جستا کار صرف صدی خودل دی لار خودل دی فدوارو کی تعرض بدر باندی بیان اللہ لکھا اہدن السراط المستقیم سیشوا اس سوال دلتا داد چی خواد دلتا کی بنو اس مسئلہ حل دلتا سوال دا رازی چی سڑے راغے الحمدللہ یعوی صفات دخدائی خاص اللہ تصابت قرل رب العالمین امنلو الرحمن الرحیم امنلو مالک یوم الدین امنلو ایاک نعبد خاص اللہ لعبادت قید بلچائے نکی ایاک نستعین خاص اللہ نمدد غاری بلچائے نگواری نددین و رست اہدن افسرات المستقین صدفار ہوئی اهدنا الصراط المستقيم الدين اورس تصد فاراوي مطلب وته وای چو دا اهدنا چ کنده پډی رومانو راضی فماند لار پودلو فماند لار باندې د بوت للو فماند فلا ربا مقصد صد رسولو فدیمانی سره چې مضبوطولو د کلا کولو ابن کثیر معنا کوي اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا على الصراط المستقيم یا الله موږ مضبوط کی موږ کلک کې پنی غلا ربان دي موږ کلک کې پنی غلا ربان دي معنی دغښوا سړی په دا ارث باندې دی خو پته نه لګی چې سبا ته وانه ورې دې لارې نه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کولا وی اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک صحابہ کوئی چھو نبی علیہ السلام کو نہ ہو لاکھو معصوم دے وی یا رسول اللہ کہ فمون باندے داری گی فمون باندے یاری گی چھو من باندے دن نوارو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارتوی آولینا ولی ان قلوب بنی آدم یقینا جرن د بنی آدم کی دی بین اصبع الرحمن و ما بین د دو گوت د رحمان کی دی یقلبها کیف یشا علی را علی دی لک سنگے چ کو خشی کل ہدایت تک ل ضلالت و گمراہ ایتا پوش بل حدیث کی راضی کریشت فی فلات لک فخسلا بنی دی فخی دار چرگلا دا چې په داو کې پراته وي په یو غاټه دشته کې پراته وي چې هوا په راشي دی په یو واړې چې وای راشي په دې په یو واړې نو هغه شان چې انسان د بنی ادم دا کوي د دې وجه نه رستا سره پارا دا غواړم چې الله تعالی تاسو ته دین باندې چې مضبوط کړي نو په دې یو ته کوی یو سوال دا یو جواب پتا کړو دویمه خبره دا ده چې ته ورته وای چې وو په هدایت کې ډېری مرتبه دي په هدایت کې سړي ډېری مرتبه دي یو مرتبہ پہ ہدایت کے صدا قرآن کریم کی چل اللہ تعالی بیان کری تقریبا وہ مراتب سو مرتبی وہ مرتبی یو مرتبہ پہ ہدایت کے دا چھ آغا اللہ تعالی آغا فطری ہدایت سو ہدایت تے فطری ہدایت تے لکہ سورة الاعلا دیر شما سفارہ کے دیکھا نا سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوى مورفتي والذي قدر فهدا دغه حداث دي علماء یو تفسیر دا کړی دي چې د دې هدایت نه څه مراد دي خلق دغه الهدایت الفطريه هدایت الفطري څنګه هدایت الفطري دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث کی کل مولود یولد علی الفطره هر بچے چ پیدا کی دین پر فطرت اسلامی بان پیدا کی فابواه یحودانی امور او کلاری یا یہودی کی او یونسرانی یا نصرانی کی او یمجسانی یا کی مجوسی جوڑ کی صحیح جو کنا دے اول کی تو پیدا کی دین پر اسلامی فطرت پانی بھی نو یود ہدایت مرتبہ صدا اگر فطری ہدایت صحیح ہدایت تے اپکم دا کرارے سب قسم ربک الاعلی بریم یاد کرارے والذی قدر فہدا اللہ غزا تے قدر کے اندازہ کڑے لدا انسان کوش برابر جو کڑے فہدا نو گئے دے ہدایت کڑے دے اگر فطری ہدایت تو کی طرف دا جو مان دا دو مان دا رچے دو مرتبہ دے ہدایت دا دا وہی خلق القوى الباطنیت و الظاہری دے ہدایت کفارہ اللہ تعالیٰ چے کمتا کی ظاہری و باطنی قوتنا اخی دام دیتم ہدایت ہوئی دیتہ سوئی دیتم ہدایت ہوئی ظاہری قوتنا کسی بستر کی دی قرآن کے اوگورا ہدایت حاصل ہو لے سکنا غوگونا دی دی واورا ہدایت پہ حاصل ہو لے سکنا لازونا دی دی خوش کتاب پر آوال اوگورا پیدی دی لار چال چا سبق ہوئے لکی گی درس کی گی بیان کی گی آگی تا وقت دا ہدایت پواہ لے دا ظاہری دا ہدایت ادغا جو قوتو نگی باطنی قوتو نم دا ہدایت شکرے باطنی قوتو نم استا عقل دے استا احساس دے تا غلق پکار راولا متاتفسن کی ہدایت بدرتا اوشی دا بعض مفسرینو دا والذی قدر فہدا بیادا مانا کردہ اگر ذات تے قدرہ چے اندازہ کرے رہے دا فہدا نفدکی پیدا کری دی اگر قوتنا دا ہدایت ظاہری قوتنا و باطنی قوتنا وہ جو پیدا سکنا ظاہری و باطنی قوتنا دا ہدایت پدک پیدا کری دی نو دائی دویم مرتبہ شوخا ویو تفسیر بانی دریم دا دے چے ہدایت دیتم ویے ہدایت دیتم ویے چے آغا عقل تا یوشے رخ کر عقل تا یوشے ظاہر شی و واضح شی دی تم سوی لکی گی ہدایت ور توی لکی گی لکہ سورت اعراف سلم آیا تو جوری تاکو سورت اعراف سلم آیا تھا نہا مزپا رکھی کدا مکنی أَوَلَمْ يَهْدِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ وَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَوَلَمْ يَهْدِ آيَا نَدَخْكَارَ شَوِي آيَا نَدَخْكَارَ شَوِي هدايت سمانا كي آيَا هدايت نَدَخْكَارَ مانا بانا كي آيَا نَدَخْكَارَ شَوِي عَقُدُونُ دَاقَ خَلْقُتَا يرثون الارض كيف ميراث طول مكا من بعد اهلها پس نسيدون قداغينا غمرشي او دي فسراش داسر تعالی وی ستا پلا روکن اغم مرک کن خوش وی تد آغا فضائر آلی کران لی اس چه تر آلی تد آغا پلا را مرد نی برکوان غستو ستا عقل تد پدی سر دا خبر راک کاران نشوا چه سووی چه ولکا دا خود اللہ پلا سیزا مرول و جوندی که ولکا اغواری ما بم خود گناهون خود سکی غرق کی لکه پخوانی قومنا چه دا غی فضائر زن آستی مغای غرق کل و تبای کل دا سمام کولیشی خوش کنا نو یه حدیث معنی دا تبیون دی العقل خوش وی چه عقل تا خبر راک کارشی عقل تا شیر آزاهی کل چکم دے نو آغا فعالم که اللہ تعالی عقلی دلائل پیدا کرد دا زمکا او دا اسمان او دا سچے او دا سچے دا ٹولی چکا تا پیدا کری دی کنا نو چی دی دلائل تا ہو گوری کنا نو دا دلائل عقلیہ دام ہدایت دام سر دیتن کل قرآن ہدایت ہوئی علم نجعل له عینین سورت بلد کے براجی لسن آیت کی ولسان و شفتین و هدیناه النجدین هدیناه النجدین و تدولار و قولی دولار داری که دلائل و قتل برا کتا نو چی وی قتل اس تل دینا دتا خوخر چی اسلام اکمیو که کفر اخنو اگر دا خوخر اخا دا خوخر اخا او بیا بوتا آخرت کلی خوخر دنیا کی خوخر اخر اخر دغا رنگی کل قرآن کریم هدایت ستوائی هدایت قرآن کریم که کم دینو اغا رسولانو دعوت و بیان تاوی دعوت او بیان ته کوم دنا هغه وای ښا لکه سورته سجدا ها یو وشته مصطاره کې سورته سجدا یو وشته مالې پلان مين سجدا ښا هغه کې سړي وشته ما یاد کړ سړي وشته چوب ها جی نه نه لیک نه لیک دخل فدا وجعلنا منهم او مقرر كل جمله دينا وجعلنا منهم او جور کلمون دی بنی اسرائیلنا ائمتن امامان یهدونا چه بیان دے کولو دعوت دے ورکولو حق تا ہدایت تمہارے سر دے دعوت سر دے بیان سر بے امرنا پا حکم دمون باندے لما صبر دی وجن کی دوی سے کڑو صبر کڑو امامان میں چه ذکر جو کل چه صبر کڑو صبر کوئی نو امام بدر میں جو چی وکانو بی آیاتنا یوکنون او دوی پا آیاتنا دمون باندے یقین لرون کی ذکر ابن سیمیہ سے وئی بے صبر والیقین تنالو امامت فی الدین خوش پا صبر او پا یقین سرا پا دوو سیدونو سرا امامت پا دین کے ملاویگی ولی لما صبرو وکانو بی آیاتنا یوکنون صبر کردے یقین لری صبر کردے او یقین لری داشتا نو دا بار حضر تک اسمان دوستان سرشو دا بیان سرشو دا دعوت سرشو سرشو کله به کوم دنه په معنا د سړی په معنا د صبر سره به د کلکوالی سره وي ښا لکه د دې صورت نه مخکې صورت او دا بلکې د دې نه زیات مخکې د صورت عنکبوت چې ختمیږي هم په دې یوشته مسپاره کې ښا چې ختمیږي په هغه ځای کې هلته په معنا د صبر سره وي کلکوالی والذین جاهدوا هغه کسان چې کوشش کوي سینا ها کوشش کوي یا جهاد کوي زمون پلا راکې لنهدینهم سبلنا خامخا کلقوم بدو دی پخپل لارو باندې په دین باندې پور تکلقواله استقامت ورکوما دمانه کله په معنی د جنت ته داخلي دو سر راضی جنت ته داخلي دل هدایت دې معنی سره مراد لکه سوره اعراف سوره اعراف اتم سپاره 43 نمبر آیات دریس علی اختم آیات تھا اتم سپارہ کی ہاں صحیح شو قدام کو ہاں تریالی سے بولی وقال الحمد لله الذي جنتيان تي جنت داخل شو جنتيان بوي الحمد لله صفات د خدای صفات د الہیت خاص الله لرضی الذي جاء غزات ته هدانا لهذا چمونګه راو رسول دی جنت تا چمونګه راو رسول دی جنت تا ہدایت پسوانی طرف سے سمانہ در آرہ سوال سر جنت تا وما کننا لما اہتدیا او نمونگا چرا رسیدلی ودی جنت تا لولا ان حدان اللہ کچر کا اللہ تعالی منور آرہ سوالے خوشوی نو دا دلتا کی پمانا در جنت تا رسیدل نو گورد ہدایت سورا دا خوشوی نو توائی پا ما سوال مکہ وسی اہدن السراط المستقیم ہدایت کی وڈی ری مرتبی ہدایت کسی نہیں دیری مرتبی دی ہدایت کی دا مرتبم دا چی ما تفاہم را کی ہدایت کی دا مرتبم دا چی اللہ تعالی ما تغباری کئی دا جنو خیلو تک تا دا سو خبر قمیادی چی الحمدللہ دا قمیادی چی رب العالمین دا قمیادی چی الرحمن الرحیم دا قمیادی چی مالک یوم الدین دا خمیات دی چی یاکا نعبد و یاکا نستعین و تفصیلات را اهدن الصراط المستقیم تفصیلات را و خیمونتا و دیه طول خلاقه بدار او دی تفصیلات را و خیمونتا دا نیغلاری اللہ موتا دا نیغلاری تفصیلات لکه دو تاستو سوئے ما تفصیلات داستی تا دا سوکو ہے لکه گومل تکمل آتنا سلارت اللہ گومل نتوار کدو ہے دال آتنا خوش نو دا یو دا ہدایت دام دا لیکن دویم سڑے چکم دے تو تا دا سے لارو پہ چھ دا لارا تلی را پا دی چھ لار سو مخ کی اوکل راضی آلتا زمائی او ملگر جا رتر را مڑی اوکل تیس پر کانا بیا آلتی او کنی راضی آگی نبا بوس کی بیا آگی نبا مخ کی لار سو آلتا او کوٹا راضی آلتا بارام اوکل پورا تفصیلات سے ورطا بیان کر کانا دام ہدایت تے اس دوڑا ہدایت تے خفار پکشتا کے نشتا دے دوائے مرتبی دی مرتبی کوچھے کنا یو سڑی تا بس اجمالی توفیق یاد دے اجمالی خبری ہوتی یاد دے بیا بم داوئی چھے اہدن اسکرات المستقیم بیا بم داوئی چھے اللہ ماتا نیغ اللہ را اخایا نیغ اللہ را اخایا سمانا چھے داغی تقصیدات را اخایا نو اغد ابن کثیر مانا چھے سب سکنا علی اسکرات المستقیم یا اللہ مون پا نیغ اللہ را مزدود توقلق مکا یو دام یا دام آنا کو یا دام آنا کو یا اللہ مون تا نیغ اللہ را اخیم داغی تفصیلات را تا اخیم چې په تفصیل سره را معلومه شي چې دا مکروه دی دا حرام دی دا حلال دی دا مباح دی دا واجب دی دا فرض دی خو څه کنا دا مزغه دی دا مکروهات دا تنزیهی دی دا تحریمی دی دا ټول چې زه اوپیدنم دا تفصیلات را الله تعالی دې دی تاسو به پوه شئ کنا نو اهدنا الصراط المستقیم باندې پوه شئ د دې دا معنا په دوه معنی فقہ ثبتنا علی الصراط المستقیم کلک کم فنی غلار باندې الله لاره قدرت خدای دی دا توحید د الوهیت او ربوبیت او د اسماء او صفات او د عبادت کما ته معلوم دی او د دعا خو الله په دې مشکل کړه یو معنا دا یو معنا دا چې الله دا په کما معلوم دی خو تفصیلات د شرع راته وخایا تفصیلات د شرع نو دواړه معنی کیږي ها اوس په پوه شئ دې وره بل باندې آیا چې نه راول دا څنګه وڅ کېنیا سی په تر کوانې چې نه راول اهدنا الصراط المستقيم يا الله قيم الصراط لا را المستقيم نيغا نيغا لا را توفيقا الصراط صراط لا را توفيقا اصل في الصراط ولكن تيرا ولفا يو شيء تيرا والابتلاع چونکہ فدیلارم خلق ذکر مدالار خلیا خبر ورتی دی کنا او فدیلارم ان خلق بیا خپل مقاصد ترسی کی نو دیو نیت سرات دی ها بیا سرات اغا یو سبیل دی یو سرات دی کنا سبیل بیا ادغه دی اغا کلارا وڑلار یو کغتلار جوړ ته ویل کی سرات اغا غټلار ته ویل کی سرات ته ویل کی اغا غټلار ته ویل کی یعنی پو ما یو دا اغت لار ته لیکي جو سبيل وړو لار ته لیکي اوس خبر ادا دا چې اهدنا الصراط المستقيم صراط پو دا خو دغه معنی کو ظاهري معنی معنوي طور سره صراط څه کوي اغه لار د دین ته وای چې پاغي باندې خلق خپل مقصد جنت ته رسیږي اغه لار د دین چې پاغي ته دین ته چرته رسیږي جنت ته رسیږي اغه ته صراط وی لیکي ها اغه ته صراط وی لیکي نو دا سرات دغه معنی کو او د دې سره ماته ستوي چې سرات دای مفرد راوړو سراوړو مفرد جمع رانه لا چې لارې بلکې یو لار ولی ځکه چې ګڼې لارې نشته د دین کې ښه په دین کې ګڼې لارې نشته د تعددیت یاد وساتئ سمه وی تعددیت ته په خپل کې د تعدد ته په خبره ماته نه راځي په دغه کې چې کوم دې په موجوده نظامونو کې یو سیاسي اصطلاح ده تعددیت تعددیت پښتو کې وته اوس دې ته تعبیر په برداشت سره څه سره کوي چې نه برداشت سره برداشت شو ځان کې راولي ارث اوس غمي ارث برداشت کوي خو څه کنه ارث غم او برداشت کول معنی ده کفر اسلام هر لارې چې دا ټول حقيقي خبر ورته دي دا په خوا په جاهلان صوفیان ای سوفیان نه جاهلان سوفیان فلسفی سوفیان څه کوي هغه کې داوا چې هغه ګمري هر طرف برداشت کول غواړي با کفر او اسلام یکسانی ګر ده هر یک د دیوان او دفتر یې کفر او اسلام ته په یو نظر ګوره ګوره د الله د دیوان دفتر دغه دیوانو یو رجستر دی اسی په یو نظر ګوره خو چې الله وای هل یستوی الاعمى والبصير خو چې کنه ولا الظلمات ولا النور تیاری او رڼاګان چرته برابر دي ځان نه برابر نو اسرات چې مفرد راوړو دې طرف ته اشاره کوي د اسلام لار یک یې ودا نشته تعددیت نظریات ممن هو چکه نه تعددیت نظریات ممن دوی هغه دغه وایي چې نه خیر دی یو مقصد ستا صحیح دی کنه که په هر لار ورسېدي که په هر لار ورسېدي هیڅ خبره نه ده هو چکه نه وایي مقصد د یار تر در رسېدلو خیر که په ډېرو وسیلو ورسېدم دوی هغه کیسه کوي چې خیر د ډېرې لارې پکې استعمال شي خو چې هغه ځای ته ځان ته ورسېږي موږ وایي نه په عمل کې دوه څیزونه شرط دی دوه څیزونه شرط دی یو نیت دی او یو څه چی دی یو عمل کیفیت ته عمل دی چې دا عمل په کوم کیفیت باندې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مطابق دی او کنه دی نیت ستا ډېر صحیح شوی لکه د جهاد کوم خو دلته لې سنیما کولاو کړه تاغي روپۍ ګټي او بیا څه کې دې په جهاد کې استعمالې نو تی په ایمان نه په دې پتا ته ثواب ملو الټه پرته عذاب ملو الٹا پھر قسم ملاوی گی نو یو نہ دے تو وے چ مطلب دیا نہ لار بہن یو وی او منزل او هدف قدم سی وی اگ بدن یہ وی دان دا چ پگن لار وان یک چ پک مل لار رت دل وی بس جان رسول غار چ اسلامی نظام نافذ کو اس خبرن دا کہ پہاڑ لار باندھی تے جی جمعہ تذی پ پاک لار باندھی تے پ باران کی جمعہ تے پدا تے لار لاڑی کہ پاگی ڈیرانی نو گڈر وی نالی وی گند نو اس تر جمعہ ترسی کی بعد کپڑے دے مس کافی نہیں کپڑے ودی دمون قابل نہیں لباس جمعات کے ناشتے زکدا اڑی رسی کی کوشش کرنا جے اسلامی نظام نشی نافذ ہوئے ولی نشی نافذ ہوئے تعددیت اختیار کر دے ہندو سروں میں اتحاد عیسائی سروں میں اتحاد شیعہ سروں میں اتحاد قادیانی سروں میں اتحاد بریلی سروں میں اتحاد تے داتو کی طرح جمع کیتی پیمان اللہ تعالی پر قران راضی کی دو قران پر حاکمیت اور قانونیت طرف بیا راضی کی ناراضی کی کنا نو زکہ چکم دے قران کریم مفرد راوڑے وی اهدنا الصراط او خیم دتا نی یولا را اولیا گن نشتا دخا سورة اعراب تبراشی وعن هذا صراطی مستقیما او دا زمالار دا نی غدا فاتبعو دا دیتا دیشی ولا تتبعو السبل او دا گن لارو مطابقی گئی ورسا بیل رانو لو خد جمع راولا الا تتبع السبل دغن لار مطابق کی گئی فتفرق بكم عن سبيله ولك دغن لار تعبیش وی جدا بشر دی حق لار نہ دی حق لار نہ جدا کی تے بڑی روائے چیز یہ ما کو نہ نہیں بنا کو فتفرق بكم عن سبيله د حق لار نہ بد جدا کی یا والا کدی تا تار سو وی فنڈامنٹلسٹ کا ارث شے دے دنیا پرست تر تو یا الحمدللہ من دنیا پرست خوش کنا او پر ہر قانون کی دنیا پرست تے پیمان ہوا تے جمہوریت نہ بغیر فبل لار باندھ دے مطالبہ کرے گی وہ نہ نہ جمہوری لار نہ غیر لار اختیار کرے آئینی لار نہ اختیار کرے تو کم بے بنیاد پرستی تا کم یہ ولا ران فری کے تے سوک آئین منی او کسو کے نہ منی تے پروان چھ کنا نہ دا اللہ قانون تا تو تم رس پک کر جس وا تے نہ نہ دا بنیاد پرستی او دا دالی نو اہ دین الصراط المستقیم منتنی غلار اللہ خیا یہ ولا رات او خیا نی غیر رات او خیا گنی لار نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناستو خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کر خدا سراخ کلا قیفا وخط عن یمینه وعن شماله خطوطا خی طرف تین کر خراخ کلی گس طرف تین کر خراخ کلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیائی او فرمائل ویدہ سرات مستقیم لے دانی غلار دا دیخوا و دیخوا چکم لاری دی ویدہ سبل دی پچھے دی سبل دی لاری دی وعلا کل سبیل منها شیطان یدعو الی فہر لاربان شیطان ولال دے او تا تو دیخوا رازا دیخوا رازا لکر پی خور اڈی پا چلال شی ادر تا یو وی کہا دا پینڈی تا بلوی کوات تا بلوی پلانی دیتا شیطانا من دا تی پدیلار ولال دی تا تو دیخوا رازا من پدیلار رازا بل بر تو دیخوا رازا ما پدیلار رازا حلوم بیلینا منگوی مو دیچا پلارا نگو من دا اللہ او دا غد رسول پلارا بانا روانا پوچھو کنا پا اغیبان پسید لارا پنی غلارا بانا دیکھا اہدنا الصراط المستقیم خلاص بندنا وی سوی پلی لگتی خلاص بندنا و بسلاص بندنا پوچھو دائیں ہاتھ والے پارٹی و بائیں ہاتھ والے پارٹی اللہ کو وی دائیں ہاتھ و بائیں ہاتھ سے کنیش ترے وخط عن یمینی و عن شمالی خی طرف تے چکے میں کر پر آخر ہوئی اغیر میں دار شیطان لاری دی دس طرف تے چکے میں آخر ہوئی دام دا شیطان لاری دی صرف دایا ولا عرب کم لگا در رحمان بخا دایا ولا عرب زکی مفرد راولو اس کے پوچھ رہی کن زکی مفرد راولو نو اہدنا الصراط المستقیم المستقیم استقامت نیغوالے کلقوالے پوچھ رہی کن ابن قیم قمدار جو سالکین کی وای چې استقامت څه شی دی وای چې ته په داسې ځای باندې قدرېږي چې نه دې میلان کی طرف تراشي نه کړې دې تصویر لیکيږي دې ته استقامت ویل دي نو نیغه او کله قدرېږي ښه نیغه او کله قدرېږي دا کدا ډېر ښه شی دی الاستقامت فوق الکرامت استقامت د کرامت نه غټ دی ښه دا چې کرامتونه موږ ورته یاره دا پلانې سره یو ګوره دا سی پاوا والو اوا باندې والو ته اوا باندې دې مرغي نه دی خوښ وي خو لیکن دا خبره چې استقامت په دین باندې سره لري پټي او مولا علی قاری وای الاستقامت بمعنى خرق العاده حيث الرجال خوښ کنا استقامت قدیمه نه سره چې خلاف عادت کارو نظر نه ثابت شي کرامت نه صادر شي دا در نه صادر شي وای دا په معنا د حيض الرجال سره دا خو نه څالو حيض دی دا په پټه دا بخاره کې نه تقلب ته د ماده کرامت نداره اهدنا الصراط المستقيم او خيم انت لارا نيغا اس لارا نيغا دس شيخا لارا نيغا دس شيخا قران کریم کی دنی غلار د صراط مستقیم سلور مصداقنا بیان کړی تو مصداقنا سلور مصداقنا بیان کړی لکه سوره آل عمران تاسو راواله وی 51 نمبر آیات ها یو په مستم آیات وګورئ پیدا مو خاجی دلتا عیسی علیہ السلام دعوت تھی عیسی علیہ السلام تو ان اللہ ربی یقینا اللہ تعالی رب جما دے و ربکم و رب ساس دے فعبدوه لا عبادت توئی اغل رب بندگی خاص کی ھا صراط مستقیم نی غلار کملا نی غلارم دکد اللہ عبادت تے نی غلار توحید ربوبیت توحید دا عبادت دا دوار سدی دا نی غلاری خا نی غلار تاسو پیتن کنا ھذا صراط مستقیم ان اللہ ربی و ربکم دا توحید ربوبیت فعبدوه دا توحید الوهیت ھذا صراط مستقیم دا دوار سدی چلی دا نی غلار دا نی غلارم پیتن دا دا دغنگ قرآن کریم وی چه نیغ لارت دا نو اغد اللہ کتاب دے دا اللہ کتاب دے سورت انعام رو با سی 126 نمبر آیات کتاب اللہ دا اللہ کتاب ها ها توحید ربوبیت و الوهیت صحیح شو پیدا مکلو داد قرآن کریم بیان دغه کی خان قرآن کریم یادی و هاذا صراط ربک مستقیما و هاذا صراط ربک او دا نی غلار درف استادا او دا لار درف استادا مستقیما نیغا قد فصلنا الآیات یقینا واضح بیان آیاتنا لقوم لپار دا قوم یذکرون کی نصیحت اخلی نو آیاتنا پکم سکی کتاب کی جان قرآن کی جان دا اللہ قرآن صراط مستقیم دے دا اللہ قرآن سدے صراط مستقیم دے صحیح چھو کنا دا غرنگ یغا بل دا کی ایک سو سورت دا وکی انعام کی ایک سو ترپن کی دام ہوئی وعن هذا صراط مستقیما وعن هذا او یقینا دا قرآن کی دے ایک سو ترپن صراط دا لار زمادا مستقیما نیغا دا نیغا لار زمادا فاتبعوه الذي تابع شيء الذي قران تابع شيء ولا تتبعوا السبل او ده نور عينو ده نور قوانين تابع کی گئی ما فتفرق بكم عن سبيله متاسب الذي کی ده اغلار ده حقنا قران نہ بم اباسی قران نہ بده اباسی ہاں بل قامضا کوئی شی بکنا دریم نمبر ده هر رسول تابعداری او ده اغلار رسول ده اغلار اگر چکم دے صراط مستقیم دے اگر سلے صراط مستقیم دے لکہ سورت صافات درویشتہ میں سکار دا سورت صافات آیت نمبر 118 وآتيناهما الكتاب المستبين او ورکړو موږ یې دواړو ته کتاب کارا وهديناهما الصراط المستقيم او دام دواړه مضبوط کړو پلارانی غوانې اغلارانی غسوا اغلارانی غدې دیدار او درس رسالت والا لار در رسالت لار ته سوي اغه ته کوم دن اغه ته صراط المستقيم وي در رسول طریقې ته صراط المستقيم وي صحیح شو سلورم خبره اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم په عمل کی در رسول اتباع په عمل کی سوره الزخرف پیندویشته مته کارا یوش په تمایا ته ګوري ال طرف ته صراط مستقیم بل معنا کی تھا زخرف قدامكم وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها وانه لعلم للساعه او يقينا دا علم بقيامت جدي اوش دا علم بقيامت جدا يا دا علامه قيامت تبارش بیا فلا تمترن بها وتاس شك ما کوي فديكي واتبعوني ذم مقصد تكدي الاستشهاد واتبعوني ذما تابدار شي ولي ذما دا تابداري جدا هذا صراط مستقيم دا لارني غدا اس مو في جندكانا نگورا توحيد دو الوهيت و ربوبيت صراط مستقيم لي يو صحیح شوا دا اللہ کتاب صراط مستقیم لے دا رسول اللہ لارا دا رسول لارا صراط مستقیم لے دا غی اتباع صراط مستقیم لے خلاصے دا چکا صراط مستقیم قرآن لے و سنت دے صحیح شوا کہنا او دا غی فرنا کی شو علماء و بیا کم قوانین رائز تری فقی اگر فکر آزی تبعانا و فردن لے باقو اصل اصول قدا جو دی کہنا قرآن لے و سنت دے او اس معلوم شوا اہدنا صراط المستقیم سمانا شوا یا اللہ مندک لک الصراط المستقيم فقران باني او حديث باني صحيح جو کہنا فقران او سنت باني اللہ منتلق کے نہ ذات بل عین او بل اساس قانون او ذات ریت کر دے او 75 دے منگے سکو خبر اور سے دیکھنا دا اللہ عین من سرشتہ دا اللہ قانون من سرشتہ دے من فبل سے کسی جو پوچھ کہنا اس ضرورت نشتے من دا اللہ کتاب کافی ہا پوچھ یاری تو گورا دا اللہ کتاب کے بل سے نشتے افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كثرت ده الله ده كتاب ده بل چار طرف نہیں ده الله کتاب نہ اختلاف کو پکے نو تو عین تو ہوا کنا پای کی سور اختلافات تھی فدا کہ وہی فدا 227 کی وہی قران و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے پوچھ کنا خوبیات اور 231 تھا نبی وہی دل تک منصر چکم دین شرعی عدالت خو شرعی عدالت کدی وی اغیی که با برایو خیال ساتی چه در شرعی عدالت تا اختیار نه تاس وقت که دی در شرعی عدالت تا اختیار نه سوسی دونه بحر دیو آین پاکستان دی پا آین پاکستان که شرعی عدالت اختیار نیشی داره لچون وجره دفت اسلام خلاف که لحاظه دا بدل کدی آین پاکستان دی کار زیلی قوانین که کار داره لیشه قوانینو که تو آین که نیشی برای آین و قوانینو که بفرق کرده دویم نمبر وای په د عدالتونو په طریقې کار کې موږ کار نه لرو ها عدالتونو طریقې کار کې د عدالتونو طریقې کار دا دی چې دعوا سره کوي څه شرایط دي د دعوی د اغستلو درک کول بس اصول دي خبرو کې شاهدان دا چې پیش کوي دا غي بس شرایط دي خوښ کنا شاهدان به کوم ځای قبل ولې شي کوم ځای برک کول شي قسم به څنګه اغستی شي او څنګه به مطلب پدی کی وہی برکار نہ لری شریعت عدالت دا پدی کی وہ تے پدی کی کار نہ لری تے ایمان و راشد کو لاڑ چپش سوچ کن دغرنگی دا شرعی عدالت ہوئی پدی کی کار نہ تے مالی قوانین کو کار نہ لری پدی مالی قوانین سر ہزار بتے ہوتا کہ لا گول دے وہی تر لس کال کو اگر کہ لس کال پورا کی نہ سوچ کن وہی تر لس کال پورا کی کار نہ لری نور داغی نہ پر دلس کال تو کہ بل چ خدائی دا سوچ کن دا ور پسی لکھی وہی تے پدغه کے بعد دو عائلی قوانین قرانی قوانین سے دا مسئلے طلاق راضی ہو دا سراتی پدی کے کوئی کار نہیں لگی پدی کا مکان چل سے لگی کے بعد خانو پرید خودن سوار پرید خودن سو کوئی سے کنا تا کو سے تو لوا بس تو اوئی تے مطلب دا شری عدالت تے بس دایو بی اختیار او بی ضرر ادارہ دا دا بقائم ہے نو گورا قران و سنت کے منافق کوئی قانون نہیں بنے گا او دل تک داخل الا وجدوا فيه اختلافا كثيرا ثم دیر میں اختلاف تمرہ لو اختلاف پر دیر پچھلی جیسے وہ ہا اهدنا الصراط المستقيم نکلکم لک قران و سنت باندھی لا حاصل معنی دا ہوا یا او خیم لک تفصیل دا قران و سنت اللہ دین تر دی علم راکھا کہ من تر دی علم دا قران و سنت حدیث علم راغ کنا بس بیا مشن فقہا ہم شی کوش بھی مئی یرید اللہ بی خیر یفقہ فی الدین اللہ ور فقاہت پر دین کی ورتی جس چاہتا اللہ تعالی ارادہ خیر کا مداد اللہ من تر ارادہ خیر کی قران و سنت کوش بھی کوئی گپ نہ خدا لگی ہے سر رکھو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين جو استقامت بتوی کلاقوال او پدلا رکھیں او ابن قیم بیا در صراط المستقیم در شرائط بیان کری دی یو دارک دالا رکھنی ہے دویم نمبر تے فضیلت دی کمان بروانا دریم نمبر خبر دار چې اخوا دی خوا باندې وای په صراط مستقیم دی ها دا چې نه ته وای کنه چې هغه ځکه مار دو دغه لړم دې منډه پسی وې ملار به نه وای خو څه کنه بل خوا ته کم شه دې مخه طرف نو دې وجنه دې خبر صحیح څه کنه بل دار چې په صراط مستقیم کې هغه کې وسیب وی پلان غټ لار دا مشتر چې لکه دا خطه دی دا اور ټیک تی دی خو څه کنه او دا خبر تنگ دې روټ تنگ نه دې غټ روټ دې ورته ځا او خمدې دار چې کوم دې دا صراط مستقیم بیا تیری گی التا پر سیرات کانی اصلا تیری گی دنیا نا تلی دا التا پر کل سیرات کانی بیا تیری گی نو بیا نیغ جنت کانی بیخا نیغ دا بیا جنت کانی بودی داغ سیرات مستقیم بیخا داغ سچیری پر دنیا که دا معنوی شد ندی پاخیرت کو بیا ردی شکل موجود چی دنیا که معنوی شدی قرآن دا سنت دی او پاخیرت کو بیا ردی شکل دی پر کل سیرات که اغیبانو بیا تیر صراط الذين انعمت عليهم دا صراط الذين انعمت عليهم چلے کنا دا بدل دے دا الصراط المستقيم كما لارد اغلا رد انعمت عليهم نو پلار کی دو صفاتوں چھو سو صفاتوں چھو دو صفاتوں پکڑا لے کہ بدل مبدل منو جو کم لے کر اچن پ بدل کی بیا اغا دو اڑ صفاتوں پکڑا جی خدا بدل او مبدل منو دو اڑ صفاتوں پکڑا کی پلار کی دو کارن یو نی غلا رد یو سیدہ دا دویم نمبر خبر دادا کہ لارا چی دا نو اغسدا اغدا انعمت علیہم دم ونعم علیہم خلق پچا چی اللہ تعالی نعمت کردے داغی خلق لارا داغی خلق لارا او دائی بسر جدید پارو مشترات اللذین انعمت علیہم چی پتا کچی کلپ دیل روان چی مصیبت نرازی ترازی مصیبت نرازی تکلیف نرازی مشکلات رازی نو تا اللہ کا سلی در پی چی او خیر دے کہ پتہ مصائب راشی بتا تکلیف نہ راشی خو پدیلار کی بنیادی دے زمانہ طرف نہ انعام خوشید انعام دے نو انعامات پر دربانی ہو کم کو مصیبت پلک برداشت کے کنا البلاء العطايا على متن البلايا تو دغت ملاوی کی کنا خیگڑے او کچھ نہ تے ملاوی گی نو پسبان ملاوی گی پر مصیبت نو بانے چ مصیبت نو کو برداشت کے کنا دا کو نہیں تے تو اج دغا نوڑے دی عبد الله و تو دی لالا و نوڑے دی عبد الله دا کو نہ کنا دوڑ با مطلب دار تے سکے اگ با کی مشکل با برداشت کے نقرات الذين انعمت عليهم برد صحیح شو نو دای دی و جن دا مان بے خبر ما خبر دادا چ کلا دا سڑے تے دی صراط مستقیم بانی تھی نو پدی خطبین کی خلق لکھ دی کنا نو دی یریگی اللہ تسلی ور کے میں رہے گا دا لار دا انعمت علیہم خلق لار دا اس پروا چ ون کے تھا صحیح سے بل سڑے چ کلا پلا رجو دا لار کی خام خا گڑ وڈی دی نو چ گڑ وڈی دی پاگی بان ورتا بوڑی نہ لگو دی او چ کنا اسلام آباد 40 کلومیٹر خبر اور اسا دی کنا دا بوڑی نہ تاسو کتے دی کنا پروت مان دی نو دل تے تا تے او بوڑ لگو چ لے کا دا لار سدا پدی بان مخ کی سوق تری دی پدی بان انعمت علیہم خلق تری دی منعم علیہم خلق تری دی صحابہ تری دی تابعین تری دی تبع تابعین تری دی فقہا علماء محدثین مجاہدین ها دا خلق تری دی بس کہ کم خلق پک دا لار تری دی کہ تا سے پتر جدا سے خلق ان پاگی لار لا بل لار باندی مزا لار نشان تے معلوم ہوا پدا کا طرف پلا رضی خاجی اوس صراط الذین انعمت علیہم لار دا اغا خلق دا انعمت علیہم چا اللہ تا انعام کردے فاغی باندے انعام دے پکردے انعام ستوئی انعام و نعمتو گوری بحالی ستوئی کل ما فیہی منفعت دنیویت او اخرویت دنیاوی گٹا پکی ہو کوئی گٹا پکی ہو کہ منفعت پکی گٹا پکی بس اگے تسوئی اگے تا انعام اگے تا انعام خوب یاد ہی وہی کہ انعام بعض لغوں علماء مقید کرے لے کہ انعام اغن نعمت توئی چھ سو کے پچا باندے کئی او داغت کے زان کا حس پیدا زان تے پکی حس پیدا چھ زان تے پکی اس پیدا نہیں کرن دا دا منعم اللہ من گو تا تو نور ہس پائی دمی ہس پائی دمی کہ فقیر للہ سر دے ورکو وہ تا خود وہی کن سیرہ دوارا تا کوا دا گٹا شو کہ نسوا زمان تا کہ دان تا گٹا شو کہ ورطا انو ان کم از کم داخل مفقلت کی مچے اللہ وہ پا آخیرت کے لدی بادی بار آکے کہ پا دنیا کی نشی پا آخیرت کے بار اللہ پا لدی بادی بار آکے میں داخل دا بدلی نیت پا کرا گئے کہ بالکل پا کہ دا بدل نیت نوی اوزان تے پا کہ اس گٹا نیمی دا انعام بیا صرف دا اللہ رکھا رکھا خانو بیا قرآن کی تد انعام نسبت بندہ توشی نغو بیا مجازن اگر بس بھی ہم حقیقی منعن سوکتے اللہ تعالی چیان ساتھ پیرے قرآن کریم کہ اللہ تعالی تد انعام نسبت شوید اللہ تعالی تد انعام نسبت شوید اس صراط الذين انعمت عليهم لار دا کسان چې تا انعام کړل په هغه باندې دا سوف دي سوف دي کنه چې انعام ته الله تعالی کړل او سه انعام په کړل انعام د فرعون کړو په نو کړل کړو کله کنه یاره مال ور کړو بادشاہی ور کړی وا لخر ور کړی نیو ور کړی ور دا کوم نو انعام دې نیو انعام دې نو دا انعام ته هغه باندې کړو نو موږ بسنګ فرق کوو نو وای دې فرق د فارق دی او څه ته کوو یو یاد ساته چې انعامات دو قسم دي دو قسم دي یو انعامات جسمانی دي مادي یو انعامات روحانی دي انعامات جسمانی او انعامات روحانی دا جسمانی انعامات چې دي کنه دا به زوی راغست دی هغه وایي چې نور خدای الله نعمتونه نش مارل دي او ان تعد نعمت الله لا تحصوها جزئیات نش مارل دي چې موږ کلیات راوړو نو کلیات یا جسمانی یا روحانی دي دا جسمانی بیا دو قسم دي یو وهبی دي یو کسبی دي یو وهبی دي یو کسبی دي وهبی دي چې تعالی الله پاک سترګې درکړي تعالی الله پاک وګونه درکړي تعالی الله پاک چې کوم دنه جبه درکړي په دې کې تاسو خپل خدمت کړو نه دیو دا وهبی دي خالص تعالی له طرف نه دي بلا بدلا او بلا کوشش بلا او یو کسبی دي تا په دې بدن باندې دا اوس کپړی دي پوچھو کنه دا ټوپای دي دا کور دي مال دي طرف دي کور سره ټوپای دي یاره مطلب دا چې نو مال دي دي گاډي دي دا جسمانی مادي دغه انعام دي خودی کس دي تا په کمانډه تل لکړ دي نور الله تعالی انعام کړو خو خپل سمانډه تل لکړ دي ته انعامات کسبیه مادي وي یو روحانی انعامات یغم دغه شان دغه قسم دي یو کسبی دي خیال مو دي یو کسبی دي او یو چې کوم دي نسبی اغه وهبی کسبی کم دی اغه وهبی کم دی وهبی دار تعالی الله کا کروس در کړی سی در کړی دی مدی کی تاسو منډه کړی دی اس کوشش تم نه کړی او وهبی کم دی روحانی دار غره ته قران ته ناس کی کنه په خپل له کوشش کړی کسبی دار کوش راغله په خپل ناس کی او دا ځکه او بیا په دې باندې عمل کی دا خپل روح چې په قران او سنت سره په خو اخلاق سره په خو اعمال سره مزین کی نو دا انعام دی الله خو کسبی دی خاطر کې لکه کوشش کے کا سکتے دا انعامات کسبیہ اور دی دا دوڑا دا اصلو واڑا چ کم دی جسمانی دی کو واہبی دی کو کسبی دی کو روحانی دی کسبی دی کو واہبی دی دا اصلو واڑا چ کم دی دا دنیاوی دی دی پ مقابل کو خرج نو خرج کو گیا جنت کے فرض بارے من پورا نہ پوری دی زکات یا مالا عین امرات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دا کو دا غی کو نہ کو گلو چا اور دی دی نہ پستر کو دی دی نہ دا سوی تو زڑ کے دا غی خیال کی دی نو غی من کا پتہ نہیں تھا خدا دنیاوی چی دی کنا دا سلو قسم نعمت دنیا اس پا دی که دا کم مراد انعمت علیهم که دنیاوی شی فرعون لارا تقواری تا دا فرعون لارا غواری که سراط اللذین انعمت علیهم دا خلا دا جسمانی کسبی کشی دا غرنگی که جسمانی آدغش دا وحبی شی نمونگا طول را اللہ پاک دا بدن را کرده خدا خو نگوارو چی اللہ پاک مارا فلانی کلار روان کیده کلی بدن خده رو بده پوش بکنه نه نه دانوی روحانی وحدی روح هر جا تا ملاو ده فرعون تا ملاو اگه نیاده صفاتی شو صرف یو کسیم تا دنیا میتو پاک شو روحانی کسبی روحانی کسبی چه چا دا دا کسب سرات کنده نو دان عالمان جو کرده چا د ځان عابدان جوړ کړی دا الله په مدد سره شي خو خپل کوشش پکې کړی دی چا مطلب دا رته د ځان څه جوړ کړی مجاهدین جوړ کړی دي ها نو دا څه دي دا هغه روحاني کسب دي الله مونږ د عالمانو په لار روان کې مطلب دا څه الله مونږ د مجاهدینو په لار الله مونږ د اولیاءو په لار الله مونږ د عابدانو په لار څه روان کې تاسو پوښتنه په دې ټکو باندې نو دا هغه روحاني کسب دي نو په معنا څنګه کوي نہیں نہیں صراط الذين انعمت عليهم ومعنى بداتك صراط الذين لا دا كسان انعمت عليهم چه خاص انعام خاص نعمت نکلی تا پاوی باندے خاص نعمتونه کوم دي اگر روحاني نعمتونه دي صحیح فکرنا کم روحاني دي کسب نعمتونه دي روحاني کسب نعمتونه نو بس فرعون مرعون ته نو وته لغه دا خاص ته کې وته راکي نو په دې سره بس تا غمانه ته کې غبا واضح حقيقي نو پښتو مانم ذکر غن خاجي چې پښتو مانم ذکر اوس دا خبره ده چه سرات الذين انعمت عليهم دا دنیاوی کسبی روحانی نعمتونه چې کوم دي دا قران کم کم بیان کړی دی قران کریم هغه هم ګوره کړی قران کریم بیان کړی دی یو وی قران دا الله تعالی کتاب او حکمت حدیث او دین کوه دا وی نعمتونه دي سوره بقره 231 نمبر آیات کې راځي 231 نمبر آیات کې سایشوا دوسا وایو دی سمور په لګلاس نو دوی دګه چې کم از کم دا خو په کوی وایو سایشوا ته دا مو کوم څنګه دی ما دوسا یې وذکروا نعمت الله په دې اخیری کې دی وذکروا نعمت الله علیکم وَذْكُرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کی نعمت اللہ پتا سبان دی دا وہ دا تفسیر لخلاغی وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ اغا نعمت سدی اغا تنازل کر دی اللہ پتا سبان دی من الكتاب قرآن والحکمت حکمت حدیث و یا قوید دین یعیدکم بیهی نسیت درکی تاست فاغی سرا ٹک شو کنا نو قرآن و سنت سدی دا انعام دی خوا دا انعام دا اللہ دویم نمبرو دا غد تعلیف مینه پیدا کول په زونو د مؤمنانو په زونو کې الله پاک کوم مینه پیدا کړی دا سوره آل عمران آیت نمبر 130 راو باسه سوره آل عمران آیت نمبر 130 ښا سلوره مسپارا صحیح شو 130 پیدا مکو څنګه ده وذكر نعمت الله عليكم یاد کی نعمت اللہ تعالی پتا سبحان دی اذ كنتم اعداء چکل وی تاسو دشمنان دی یو بل سره فالف بین قلوبکم نو مینه واچو لفظو مستاسو کی نعمت تشو تعلیف بین قلوب المؤمنین نو مؤمنانو پزونو کی الفت و مینا چو ها دریم نمبر تو چیرے اطاعت دا اللہ و دا رسول سورت نصار او باسی آیت نمبر 69 چینو خا سیشوا 69 پیندم سپارا کی پیدا مکرو سنگا دے ومن یطع اللہ والرسول اگر سوک چدا اللہ و دا رسول اطاعت کی فاولائی کدا کر چلی مع اللذین دا بدا غچا سری انعم اللہ علیہم کہ اللہ پہ انعام کردے من النبیین و صدیقین دا نبیان نا دا صدیقین نا دا شہداء نا دا صالحین نا وحسن اولائی کا رفیقا او خدا ملگرتیا دا دا خلقو کوئی چکا نا دغه رنگی کل نعمت قرآن کریم چکم دے اللہ تعالی دشمنان نا بچ کی سورت مائدہ سورت مائدہ آیت نمبر 11 دے تقریبا ترچو گو رہے 11 دے یا ایها الذين امنوا اذكروا اي مؤمنان یاد کی نعمت الله علیکم نعمت د الله تعالی پتا سبانی اذ هم قوم فاغ وقت کی کوشش کول یو قوم اراده کړی و یو قوم ای یبسطو الیکم ایدیهم چرا او بد کی لاس نه تاسو تخپل کوش کنا فکف ایدیهم عنکم نو الله دا غو لاس نه تاسو نه بند کړل دشمن نه بچ کړل ٹھیک رہی دشمن نه بچ کړل نو بل نعمت چ قران بیان کړی دے اغه دا دے پینزم نعمت نجات دے دغنا نجات دے دشمنان نا کی بیخی نجات در سورت ابراہیم و بوری آیت نمبر چی سورت ابراہیم آیت نمبر چی خواہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى یاد کا پاغ وقت جوی موسیٰ علیہ السلام زیار رسول سے پارا خواہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى یاد کا پاغ وقت جوی موسیٰ علیہ السلام لِقَوْمِهِ فَالْقُومْتَا اُذْكُرُ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کے نعمت اللہ تعالیٰ علیکم بتا سبان دی اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنِ اے صحیح ہے آیات نہیں معلوم سے ماتا متوجی سے نغای پوشی نعمت اللہ علیکم نعمت دا اللہ فتا سبانے غصد ہے اذ انجاکم من آل فرعون چکل نجات دا کتاس دا آل دا فرعون پوشی کنا فرعون دا کتاس دا غنا چکم دے دا حکومت نتاس دا نجات دار دشمن نا نجات ملاو سو دیتم سویلی کی گی دیتم نعمت ویلی شوید قرآن کرا نصرت غیبی تا دا اللہ را طرف نا چه غیبی نصرت را چه یوشت مسی پارا سورت احزاب صحیح شوا نهم نمبر آیات بورین Allah'a emanet olun. نهم نمبر آیات ته خان څنګه یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله یہ مومنان یاد کی نعمت اللہ تعالی اذ جاءتكم جنود چکل راغ للتاس لخر احزاب رال فارسلنا عليهم ريحا من راولی گفا گئی باندے ہوا وجنودا لخر لم تروها چتاس نلی دی اغا نگورا اگے تسو من نعمت وقت یہ کہ بھی مدد کنا ہوا گان پیرالی او دغ لخر پی اللہ تعالی فرشتے فراولی گلی ویز بلا صحیح سو نو اغا شو کلا چکم دے قران کریم دغس توئی نعمت نجات دا اللہ دا عذاب نہ اللہ دے خپل عذاب نہ بچ کی سورۃ قمر ہاں وشتم ستار ایت نمبر 35 راو باپ تھا ایت نمبر 35 کیسا ناغین استا وی نجینا هم به سحر مونگا بچ کل دی تو وقت دسا کی پیشمانی کی نعمتا من عندنا دا نعمت زمون دی طرفنا دلوت علیہ السلام قرآنی اللہ تعالی سکل آغا بچ کل دا بچ کل تی سوی نعمتا من عندنا صحیح شوا بل سدے بل چکم دینو نعمتو اگر ربط القلب ظلم از بجی دل سورت مائدہ آیت نمبر 23 پگم سپارکی مائدہ کی آیت نمبر 23 ظلم مضبوطی دل بزدیلی ختمی دل دل اللہ تعالی نعمتی پچا بانچا تو شجاعت ورکی صحیح شوا سنگا دے آیات قال رجلان موسیٰ علیہ السلام اگر دول اس کسان ترسد تلیگلیو چرار اگر لس کسان خوی چی او خدایم ساتا او چکا نا دی خطرناک آلت تیوی انتا علاقہ دیر خطرناک آلت تیوی اگر نظام ساتا دا دو کسان سے شروع کرنے دا اللہ ربی کو بارکی ہوئی دیوی نا مڑا اس قسم نشتا دے قال رجلان اولی اگر دو کسان من اللذن دا کسان نا یخافون کی اریدل انعم اللہ علیہم اللہ انعام کرو کدی باندی رزلت مضبوط والی سرا سیوی ادخلوا عليهم الباب داخل شيء قدیبان عليهم قدیبان الباب کو دروازہ تاسو دغه قوم چې موږ هم تر اسد کړي مړه دروازه توله سي گئی فیدا دخلتم کله چې په دروازه وردن نشي فإنكم غالبون تاسو غالبای هیڅ پروا نه کوي وردی پیلا دا مضبوط ښا نو دا تاسو د نعمت مش داخلو په دغه دا مفهومونه په قران کې پیژندل کنه چې قران کریم نعمت قران ته وایي قران کریم نعمت ته مسلمانانو اتفاق ته وایي قران کریم نعمت دا اللہ و دا رسول طاعت توئی قرآن کریم نعمت دی توئی چی اللہ دا دشمنان نبچ کی خوش بے قرآن کریم نعمت دی توئی چی اللہ دا عذاب نبچ شی قرآن کریم نعمت دی توئی چی پا غذا کی در تخت خصوصی غیبی مدد راشی قرآن کریم نعمت دی توئی چی غد مضبوط شی بہادر شی تکڑا شی دیتا سوئی دیتا قرآن کریم نعمت دی خواہ اس پدیوان قورا سے دیکھنے کہ پدی خفوش وئی نو اس دینہ پس دا پسند ہو رہی کہ قرآن کریم پچا چھ نعمت شوئے دے منعم علیہم یو خود نعمت دینا یو منعم علیہم پا قرآن کی سوف دی قرآن کی سلور کس مخالف کی چاہیتا اللہ تعالیٰ سے بھی دی منعم علیہم کہ پدیوانی دا اللہ انعام شرائی پدیوانی سے شوئے دے دا اللہ انعام شرائی یو انبیاء علیہ السلام سوکت انبیاء علیہ السلام سورة مریم آیت نمبر 58 راوڑا ہوئی شپارا سمسی پارا شب اسی پیدامو کو سنگلے اولائک اللذین مخیطور پیغمبران دیکھ رکل سنگل چل دیار دا سنگل طول شروع علم خیال کر بتار نہیں ہاں صحیح صحیح اولئک الذین ذا کسان دی انعم اللہ علیہم کہ اللہ انعام کرے پاوی بانے من النبیین دے پیغمبران نا و من ذریت آدم او دا اولاد دا آدم علیہ السلام نا و من ہدینا و اتبعنا لو انعم اللہ علیہم من النبیین سوک چو پیغمبران کا دا یو قسم دا طول پیغمبران پہ یو دے کر کلا کلا یو پیغمبر تو وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت قلم کے براش کوش بے آیات کی وما ما انت بنعمت ربک بمجنون پوچ کنا تے پ نعمت رب بان لے ونے نہیں تو داتا مر اللہ نعمت نہ مطلب صحیح پ کنا سلیمان علیہ السلام بان صورت نمل کے التا جل سمات کے التا کی نعمت راجی تو سلیمان علیہ السلام کا قصہ کہ اللہ تعالی پ دیوانی ایمان کرو وہ انبیاء علیہ السلام بان انعام چھ صحیح چھ دویم نمبر صحابہ کی صحابہ بان اللہ تعالی انعام کرے تو صحابہ بان لک اس تا سورۃ ال عمران کی ایت نمبر 103 رئیس تھے ہاں ال عمران کی ایت نمبر 103 تا سورۃ رئیس تھے اگر کہ تا سو گو رہی وذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کی نعمت اللہ پتا سو باندھی اذ کنتم اعداء انت لو تا دشمنان فالف بین قلوبکم نمنے وا تو لفظون اس تا سو کی پاس بحثم نو گر دے رہی تا سو بنعمت ہی پ نعمت اللہ وانی اخوان نمنا دسو کی صحابو کنا اول نہ دغو کفر کیو یو بسر لان جی وی چکل اسلام قبول کال نور نور صحیح کنا ندای صحابہ دا وشو دا رنگ صورت احزاب کی مرادی کوش کنا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کوش کنا و اذ تقول للذي ودرشم آیات چل تکی و اذ تقول للذي یاد کا پا وقت تاوی اغا سڑتا انعم الله علی کہ اللہ انعام کرو پا باندی و انعمت علیہ تا فی من انعام کرو کوش وی اغا سو حضرت زید صحیح کنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نداو گرا صحابی دے دا اللہ انعام دے تے پس صحابہ دا اللہ انعام دریم نمبر صحابہ دریم نمبر شہداء دی و شہداء دا اللہ تعالی انعام ہا سورۃ آل عمران دا دریم سی پارہ کی آل عمران سورہ مکی 171 نمبر آیات یو سن یو او یا مایا تھا یو سن یو او پیدا مکو يستبشرون بنعمة من الله وشالي كي يزير يخلي بنعمة باغ نعمة سر من الله شد الله ده طرف نده فشهدام ده الله نعمة منعم عليهم سوك دي شهدام ده انعمت عليهم الله في نعمة دغرن الصالحين سوكم دي صالحان خلق سورة النساء آيات نمبر 29 روبا سورة النساء آيات نمبر 29 29 چینو ہاں نو و من یطع اللہ اگر سو کتاب دارن کی اللہ و رسول و رسول اللہ فاولائک مع الذین انعم الله علیہم ودے بدا اگر چا کرے کہ اللہ پہ انعام کر دے اگر سو کی من النبیین پیغمبران دی و صدیقین او صدیقین دی اگر اشتنی خلق و الشہداء او شہداء دی و الصالحین او سوکی نیکان خلق دی طول سوشو صلو اللہ علیہ وسلم دا صلور قسمت ترا جمع کی نبیان دی اصل بوری گی دو قسم دی سنگا نبیان تو نبیان پیغمبر علیہ السلام پکر آلی ساتھ دغب شہداء کی دا صدیقین کی صدیق سوکتے پر طول کی غٹ صدیق ابو بکر نے صدیق تھے او دا صحابہ صحیح شو نو صدیق چ کم دے اغم صحابہ شو شہداء پر دغ صحابہ کی نہ کوش وی دیر صحابہ شہیدان چھ ملی حسن اپ خلفائے راشدین کے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ شہیدان تھے حضرت شہیدان دغرنگے صالحین فل صحابہ دی کنے تو صحابہ دی نو اس زمانہ شو صراط الذين اسرا زمانہ تھا صراط الذين لارد اغ کسانو انعمت عليهم كتاب انعام کر دے نو مان بے سکے صراط الذين انعمت عليهم یا اللہ دے پیغمبر او دے صحابہ او فلار روان کی یا اللہ دے پیغمبر او دے صحابہ او فلار روان کی ذکر چا غن غیبان انعام چھو غیبان ذکرو غیبان انعام چھو نو اللہ ما دا فلار روان کی او دا کلار تفویل کی دا تفویل کی اہل السنت والجماعت اہل سنت والجماعت اہل سنت رسول اللہ تابعی کنا دا سنت دا حدیث او جماعت جماعت دا صحابہ مراد دے نو جماعت تابعی کوش کنا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تفرقت اليهود یہود ٹکڑی ٹکڑی شو سمرا ٹکڑی شو 71 فرقتا یو او یا فرقی صحیح شو کنا و تا او اگے کے طول چ کم دل جہنم تے بلیا ویڈا نے نہ بغیر و تفرقت النصارى او نصارى ٹکڑی ٹکڑی شو سب اثنتين و سبعين فرقتن دوا او یا فرقی خوشوی طول بجهنم تزی او بجنت تزی و تفرقت امتی او زما امت چکم دل دا بٹو کڑی کی گی هم دغشان تی سلاس و سبعین فرقتن خوشوی که ندری او یا فرقوتا اگر که با یو فرق جنت تزی نوری بس تزی جهنم تزی صحابه و پختنم کرا یا رسول الله اگر یو فرقت جنت تزی اگر بسوسوی و اگر ما انا علیه و اصحابی که پا اغلا ربانی که پا کم عظیم او زما صحابه دی پلا پا کم عظیم او زما صحابه دی پلا نو اغا حدیث راوالا او ایت صراط اللذین انعمت علیهم راوالا پوشوی صراط مستقیم دی او فی جن در کم لارا در رسول الله لارا در صحابه لارا پوشو کنا او دا اغو کسی چه کم فخی طریقی سر تابی روان دی نو اغای دا تابعین و تبع التابعین اغا طول دا اغای پلار دی نو اغا طول چه کم دن پا دغا لارا وانی کل سری دا دا رسول نسول جماعت لارا دا اسمو لارا او فی جن در فکی صحیح شوا دا لارا دا دی مانا از داشوا حاسم زمانی دا جو اهدنا الصراط المستقیم یا اللہ منتنیغ لارا و خیا لار دا پیغمبر و لار دا صحابه دای اغا حاصل مانی دا خواه حاصل مانی بانی که پوشی تاسی خدی اس غیر المغضوب علیهم ولا الضالین سرجبه کار چغنو خلق انه وجو تخبر یو کنا اسنی تی بیام گدی مگن تا کنا کریم بگدا فاتحه فاتنه ها جی اللہ سید ہے واسے من تے خنہ نہیں بجے دے کریم کر صحیح